إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى دا رسول الله عليه الصلاة والسلام دا خليفة بلا فصل شي أبو بكر الصديق رضي الله عنه ده دا د سیرت نه صبرخه امون بیانوله زکه چې د ابوبکر او د عمر رضی الله عنهما خصوصا په یاندل د سنت نبی لکه مخکې دی باره کې موږ روایت ویو دا یو سره محبت ساتل د ایمان ده او د ټولو صحابه کرامو سره محبت ساتل دا د ایمان حصہ ده سوچ یې سره مين لري ایمان پکې دی چې محبت وسنه لري بی ایمان ده آیت الایمان حب الانصار نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد ده د ایمان نکد انصار سره مینا و آیت النفاق بغض الانصار او د منافقت نکا د نبی صلی الله علیه وسلم د مرګرو چې انصارو د یوسره بغو ساتل د منافقت نکا ده چې د انسان کې نفاق ده د نظر کې ایمان نشتا په صحابه کرامو کې بهتر صحابي د ابو بکر صدیق رضی الله عنه ده نو د دې د وجه نه الله سبحانه و تعالی ولا په امت کې ډېر قبولیت عمر کړی ده دا حدیث او د سیرت کتابونه چې ګوري نو د دغه په ځایلو باندې ډکې دي نو دا غینه لږه برخه چې موږ له فایده راکې هغه تراولو نو موږ دې ته خبر راوړو سواله چې د ابو بکر صدیق نوم عبد الله او په دې دو بلکې په دریو لقبونو باندې یادې ده چې یو یو ته عتیق ویو یعنی د اور نه آزاد کړای شو او بل هغه ته صدیق ویو صدیق صدیق یو ته ځکه ویو چې رښتینی انسانو او د نبی صلی الله علیه وسلم په هر موقع باندې تصدیق کړی و چې او به کومه خبره کوله نو د به پکې بلا تردد او بلا شکه اقدام بیکاو چې بالکل هم دغه شانته دا لکه ته شي وې د سوچ نه بغیر ځکه هغه ته دا پته وای چې دا یقیني ورشتنی پیغمبر دی نو په دې وجه ته صدیق ویلې کی او داغه په لقبونه کې الاواه هم راغله دی چې دا لقب غیر مشهور دی الاواه اواه هغه شاته وای چې زړه کې رحم ډیر زیاتی لقد ابراهيم عليه السلام په صفاتو کې راځي ان ابراهيم لاواه حليم منيب الله عزوجل فرمای ابراهيم عليه السلام حليم منيب اواه او حليم او منيب نو دارنګ نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامونه دا نقل جدته اواه ویل شو ده په دغه زمانہ کې اواه معنا دا کثیر الرحمه ډیر مهربانی والا دا اواه معنا دا هم دا کثیر الدعاء دا الله نړیری دعاګانې طلب کوونکې او کثیر التأوه من خوف الله عز وجل الله دې یری د وجنا په ځان باندې ډیر افسوسونه کوونکې نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه کې دا ټول صفات موجود و ما دا خبره کړې و چې د ابو بکر ته دا صدیق ولی ویل شو او د کې دا د تصدیق ماده و ډېره راوه نو د تصدیق د ډېروالي وجه یو خو د الله سبحانه وتعالی فضلی چې انسان له خزر ورکی پاک زړه ول ورکی پاک شک او تردد پکې نه وي نو د باندې الله دا فضل کړو چې پاک زړه ول ورکړو صفا زړه او بل وجه دا هم و چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم د رښتینوالي نښې د ډېری په خوان لیدلې وي او جاهلیت زمانه کې ابو بکر صدیق چې د نبی صلی الله علیه وسلم مرګره و د سبا کې ناشته پاتې ده او سفر به وسه کولې دا هغه اخلاق دا کردار او دا کمالات ته معلوم شوه د مخکنه مکه کې د یو کمال ولا مرګره شوه د مخکنه معلوم یو خبره و کی نو د انسان به تصدیق زر راځي او د دین معلومه دا غته وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا قبل النبوت با آواز که دا پا نم مانی باوتا آواز وش چه شاعت با وقتل سه بینی لی دل دا وازون باوتا وقت وقت که دل نو آغا با بکر صدیق تاوی دا دی علو یو چه را ما تا دا سه وازونه کی نو دا مخ کنو تا دا سه علو یو چه را ما تا وازونه کی بیشه دا نبوت داوی وقتل نو مخ کنو دا آغا یو قسم ذهن سازی شوی و بل سیرت کې دا راغلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم کله د کوټیوالي په زمانه کې سفر کاو شام ته د خپل تر سره ابو طالب سره نو شام علاقه ته چې قریب شنه بحیره راهب په نوم باندې یو پیرو په دلاره کې نو دی له دعوت وکړه مشهور او د قصه ده او یو ایران شو چې را مکی خو دې سړي موږ له دعوت نه کاو په دلار به تیرې دورا تیرې زو دې په له دعوت وکړه دا سوال ده بیا غو زه ویل دا دعوت تاسو له ما د دغه شخص د وجه نه کړه چې دا د الله رسول له حق تا د سن په تو لګی دا وای تاسو چې په دلار روان وای نه هر ونی د ته سجده کوله او دا کانو ته سجده کوله او سوره په دبانې کې دا نظامه ته پته لګی چې دا د الله حق رسول له ترته ولا وصیت وکړه چې دا شام ته مو بوزه زګل ته يهود دي عنادګر خلق مړ به کی دا به ته واپس کنه ابو طالب نبی صلی الله علیه وسلم به ته واپس په دې سفر کې اوس ابو بکر صدیق مرګره و د دې د وجنا میمون ابن مهران یو محدث دی داغه نه چاته پوسو کې دی علی رضا نو مخ کې ایمان راوړل د ابو بکر صدیق او په دې علی غره دی او ابو بکر او عمر غره رضی الله عنهم نو وای په دې خبره باندې وره پیدا او هم صاد لاس نه گزار شو وی فرمایل زما دا ګومان نو چې په دې زمانه ته پاتې شم چې خلک به د ابو بکر او عمر سره نور خلک برابر وي ابو بکر او عمر رضی الله عنهما چې دا هډې رښت خلک دی ته څنګه شي رسیدل او په اسلام کې مته ابو بکر صدیق مخکې دی وجه دا ده چې دوی په هغه زمانه کې ایمان راوړل دی په زمانه د بحیره راهب کې په هغه زمانه کې دغه فزر کې دا خبره واقع شوې ده چې دا به د الله رسول وي چې نبی صلی الله علیه وسلم له وړو کې د پاغه زمانه کې د ابوبکر صدیق په سره کې دا خبره راغله دا نو په دې وجه باندې وایي ابوبکر صدیق ډیر په خوانه مؤمن ده د په خوانه یعنی نشي نه کاني د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت هغه تخکاره شوی ابوبکر صدیق خپل وای وای زه یو ورځ مسجد حرام کې را روانم نو امیه ابن ابي السلط او شاعر او د په خوانو کتابونو عالم مو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مبارک فرمایلی دي چې امنا لسانه وکفر قلبه پسر کافر دی او شیخ له مسلمان اعظم زکه چې ډیر نیک نیک خبرې کړې دي په خپل شعر کې نو یاغه زید ابن عمرو بن نفیل تویلې چې دا نیک سره و در رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې وفات شوې ده و دې ته دا ویل چې یا باغی الخير هل وجدت اېدا خیر طالب خیر دې مندک دین پسې د ګرځې سیدین دې مندک کنا ناور شنا ما پسې شام تم لاړو خو سیدین پیدا نه کا وجدا و چا زمانه د نبوت نه و انبیاء علیهم السلام ختم شیو د شه دور و یغه دا خبر وکړه چې کل دین هر یو دین الا ما قضى الله به فی الحقیقه یوم القیامه بورو هر یو دین سوا دا دین چې الله رب عزت را لګل دی او به فیصله کړی دی هر دین به د الله دربار کې قبول نه یغه به هلاکی ناغه دین به کوشش کوا کوم چې الله را لګل و دا خبر یو شو به وتداویل چې هاذا النبی الذی ينتظر منا ومنکم و دې امیدا خبره وکړه چې دغه نبی چې دا کوم را روان دی دا به الله رب العزت زمنګ نه راځي او کستا زره زمنګ د قوم نه به کستا د قوم نه وي و یاو تاسو جواب ورنکاو نو زما شک پیدا شو زما دی وخت پورې وای دا زین کې نه و چې نبی ګن رښتیا را روان دی او دا غن انتظار کی زلالند ورقه ابن نوفل خالا چې دا د پخانو کتابونو عالمو داغه نه ته پوس وک ناغي ویل شه او دا خبره سیدا یو نبی دی چې هغه راتلل والا ده په پخانو کتابونو کې الله سبحانه و تعالی لیکل دی او هغه به د عرب ناراضي او د اوسط العرب نسبا چې د شان سبونه کړي د عین ناراضي او ما ته ویل چې ستا قوم چې قریش دي د اوسط العرب نسبن دي په عربو کې د دیو نسب ډیر غره دي نو تاسو نه راتلل والا ده و ازماز رکی دی خبر د توجه پیدا شونه کله چې نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې زه نبی نو سم د ما دغه تصدیق وکړه علماء ویل دي د ابو بکر صدیق رضی الله عنه تصدیق یو وجدا او چې د مخکنه د توجه د خبره ته پیدا شوه ده د عام خلکو توجه نه و او د توجه پیدا شوه و او بل په دې سره کې د کمالات مونږ د دې د وجنه صدیق وګرځید هر وخت تصدیق کول والا کلم د الله مبارک شک نه کړه دا د فضایل د ابو بکر صدیق نه ده ومن فضل ابي بکر انه لم يشك في الله ساعه لک صد د فرض د الله او داغه د صفات او داغه د دین مبارک شک نه ده کړه او دا څومره دلی من قبد ده چې الله تعالی شوی ته دا ور نصیب کی ابو بکر صدیق رضی الله عنه مکه مکرمه کې پیدا شوې ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دو کالا او درې میاشتې او بازی پنځه میاشتې یادی دومره زمانه کشر ده ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر درې شپه کالو چې وفات شو ابو بکر صدیق چې کله وفات کیده نو داغه عمر هم درې شپه کالو او ورسته راځي د خلافت زندگی دو کالا او درې میاشتې وا نو دونا جن کی تیار کشر ده کما خلقو چې دا ویلې دي چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه مشرو دا کمزوري خبره ده یو روایت یې پیش کړی دی یو روایت کې راځي وایي د ابو بکر صدیق ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایله چې ته مشرک زه نو هغه د بی خبره وکړه چې یا رسول الله انت اکبر مني واخير تزمانه لوی په مرتبه کې ډیر غوړې زمانہ و انا سن من کا عظما عمر ستانه ډیر ده نو دا خبر ابو بکر صدیق رضوان نه دا کړی دا د عباس مبارک سیدا عباس رضی الله عنه ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې زما تر ته مشرک زه ناغه دا ادبی خبره وکړه چې یا رسول الله تزمانه لوی او تزمانه ډیر غوړې او عزتمنې خوزستانه په عمر کې مشریه ما ادب نه کار وای دا ونویل چې انا زستانه مشره زګدی کې د ادب خلاف راته صحابه کرامو ګډو زه ادب په خپل کلماتو کې په خپل خبرو کې به هم د ادب نه کار اخسته د کبارو او د مشرانو سره ادب کول پکاري. ابو بکر صدیق رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم مرګره ده لیکن کشر ده د کاله څ درې میاشتې د پاسه تقریبا دومره وخت کشر ده. کله چې مدینه ته هجرت وکړل شو د نبی صلی الله علیه وسلم دا ټول ملګری ځوانانو الکان الکان سوا د ابو بکر صدیق نه چې دا په ګیره کې سپین لګیدلی وو دا په ګیره کې سپینواله پیدا شوی وو لګ لګ سپینواله بچی وو هغه راولګید په دې باندې نکریځ ولګولې او کتم د واسمو په شان ته بوټي دې چې تور رنگ پیدا کی تورواله سورواله دواړه مرګره کړه په ګیره ولا د ګيري بدلول مسنون عمل لکه مخکې مونږ ویل داغه د پلار په اړه کې او په تور رنگ باندې بدلول ګنا ده د ډیرو احادیثونو معلومیږي. یو څلور روایتونه شیخ البانی رحمت الله علیه را جمع کړی په جلتای باندې زمنګ یو محترم عالم عبدالمنان مولوی صاحب کتاب لیکلی په دې هغه یو لسونه زیات حدیث را جمع کړی چې تور رنگ لگول دا گناہ دا ناروا دا چی بگیره کیا پا سر کی سڑے و لگئی او ظاہر دار گیره دا زنانو دا پارا هم منا دا. نو ابو بکر صدیق رضا اخبال گیره وی بدا رکڑا دا ابو بکر رضی اللہ عنو دا شکرم لیر خیستو دا عشر زنان چا تپوس وکر چی دا ابو بکر دا دی شکل سا بیان خمانگ تاوکا جی دا سنگ سڑے و تابعینو کی شاگردانو کی چاو تا ناغیو فرمایل چې ابو بکر چې رجل نبی از پین سړیو په مخ باندې بداغه رڼا وار وخت مخکې الله نور چولې ولی به کې نور نو شي د انبیاء علیهم السلام نه روسته غوره انسان دی والله ول فضیلت ورکړه دی د تقوا د وجنه د عبادتو د وجنه او د ګناونو د نه کولو په وجه باندې انسان کې ناشنا رڼا پیدا کی نور پیدا کی. ما خپل یو وخت کې د دې راځو چې سړی کې د نور څنګه راځي دی باندې ما اسباب او زرایع درنا د پیدا کېدل راځم کډیر شه یو شل بنجیش وجوهات چې دا ټول ابو بکر صدیق کې موجود او بنور نه کانو خلکو کې وی الله له خصوصي رڼا ورکړي وي نه دل هم نور ورکړیو نحیف البدن د بدن نه وچو پیر سلانو نریو او بل داغا صفت و اداو چه خفیف العارضینو دا چنه چوی دا طرفونه دا گیری دا دیر اختیب ولانو لگ لگ اختیب دی غار و غار بانده غائر العینین ناتی الجبه سترگی جوری وی او تنده لگ بحر راوته و چد تنده او جوری سترگی معروق الوجه پا مخبانی وخم دیر نوا قلیل اللهمو په مخ باندې وغړې رانه په دې شکل باندې او هغه عاری الله شاجع په ګوت باندې ختم ولر نه او چت سړیو د بدن عمر ابن خطاب او د ابو بکر صدیق دواړه شو د بدن په لحاظ او چتو عادل زانه د بدن له لاندې او دیو اکثر شریک ګرځي دلا محبت خپل مابین کې دا خدای شې دي چې څنګه ګډې وړې وای دیو له دشمنی جوړ کړی دا ای خپل مابین کې ډیره سخته دوستی او محبت وو لکه دا عدل زان په باز اقوالو کې نوست راځي چې دا ابو بکر صدیق څونه فضیلتونه بیان کړي او سزا به ور کوله هغه شاله چې دا ابو بکر مبارک به سبا د خبره کوله. یو مقوله کې راځي د عدل زان نقل الله و یورزی دی دریوالا روانو پا یولارا بانده ابو بکر صدیق یو طرف تو دا عمر رضانو بل طرف تو علی پا من چیو و ایدی عمر رضانو دسی خوشتبیتی وکرلا مزاحی خبری وکر چې دا علی پا من کی دسی لنده دی لکت سنگا کس علی کل کل وکی او لنا لفظ ولی که لنا لنا لفظ ولی که نو لام موگد ده او دا روست علیف موگد ده او دا نون پاکی جوار ده و ایدا پا من که دسی ده لکه پا لنا که چه دا نون ده پا لنا لفظ که چه دا نون رازی نو دا جوار رازی و دا علیم پا من که دسی لنده ده نو علی رو زانو مسا خوشت بیتی و کراوه چه پا لنا که خدا یو نون ده که دا نون تلر اکن بیا با تلا جوڑش نو چه زد سنیم تاسو اسی لیسو بشه چه زد سرمانو بس بی کمال داد آئی خوشت بیتی و اخفال مادن چه مین محبتی و نو دا بدن پا لحاظ ابو بکر صدیق رزیانو چه و دادا سی وچه تو او دا تقوی او دا کمالات پا لحاظ سرا پا آئی که اللہ سبحانه تا غیر کمالات شولی و تردی چه پا جاہلیت زمانه کی د ایمان در اوڑو نه مخ کې احادیثو کې داغه کمال ته وګوره چا ذکر شوی دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې وی لم یجد لسنم قط په جاهلیت کې چرته بت سجده نه وکړه فطرتن دا شی بد ګڼه سره بوتانو ته سجده کول فطرتن بد ګڼل د ایمان نه خبر هم نه ده لیکن دا بت سجده لګول او فطرتن به دې کار کوي او حرم ابو بکر و عثمان علیهما الخمر فی الجاهلیه دی دوالو ابو بکر صدیق و عثمان دوالو شراب حرام کړو په ځان په جاهلیت کې شراب بنسو شاد ابو بکر صدیق نه تاسو وګورئ دا شراب تاول نه سکل نه او ویل چې وجه دادا چې شراب سره وز کی سړیتوب نه سره وزي انسان د سړیتوب نه وزي ګډه وړه وای بے وقار کینی پاسیږي ارسی ښکار کیږي زکه چې عقل تلار شي نو ما اصون عرضي واحفظ مروءتي ما د خپل عزت حفاظت کاوه د خپل سړیتوب حفاظت مې کاوه په دی واجب عاشه د سړیتوب د خاطر مې نسګه دا وجه نه و چې الله غن حرام کړی دی د الله د حراموالو د حلالوالو نه خبرم نو خاصه د خپل سړیتوب لپاره دا نسګلا د ګناونه د الله نه فرمایني چې د سړیتوب سړیتوب هم ختمې دي انسان نه سړیتوب هم ختمې او به اسلام په پابندی لګین په دی وجه لګی چې ستا عزت ختمی ستا د الله سره تعلق ختمی په دی وجه باندې شراب الله قران کې هو وجم دا بیان کړی دا چې ويصدکم عن ذکر الله ويقام الصلاه شراب هغه شی دی چې تاسو د الله د ذکر نه اړی او د مانځ نه اړی او شیطان تاسو په مابین کې دشمنی د دې په وجه باندې اچي نو د دې د وجه ځان ته وسات شراب نوس کله سجده نه وکړي دغه تابوتانو د سجده نه وکړي د زنا او د بهاینې ځان ساتل ودي دوړو په جاهلیت کې هم د دین په ځان ساتل زنا خو عام خلکو باندې کول احرار او آزاد خلکو باندې ځان ساتل زکه دا یو قبیح ګناه ده چې عقل بد ګڼي او داغه د خپل صفاتونه بخاری کې حدیث راغله دا وکړه چې ابو بکر صدیق هجرت وکړ رضی اللہ عنہ د نبی صلی اللہ علیہ وسلم د هجرت د مخ یمن تلړ نو ال توسا ابن الدغنه ملاو شی ابن الدغنه پورتو کې ابن الدغنه یا دیږي ابن الدغنه اوس ملاو شو نه هغه د ابو بکر د سکه وځو خپل قوم ری استلم نو زه ګرځم په دې بلاد د الله کې اعبد ربي واسيح في الارض اسمك کی سفر کوم او د الله بندگی کوم ناغو دوی چه مثلو کا لا یخرج و لا یخرج ستا پشان سره نو زید خپل کلی نا او نیستلی کی تاکو یو قام تا پیدا ورکه دا فیدی والا انسانی تسنگو زی او بی خلق را لگی ستا پشان دا خیر والا سره او باش دا یو کافر انسان دی ابو بکر صدیق دا خبره کوي اغیو تن دا پتا وچه دا اغا سید القاره دا بلی علاقه سره دا د بل دنیا سره دا غته دا پته دا ابو بکر صدیق یې نه دونه ښه شهرت شوی په دنیا کې پنه کوي باندې چې کافر ته هم پته وا او د څه صفات یې ول بیان کړل کسان چې د نبی صلی الله علیه وسلم صفات وو انک لتصل الرحم تا کې خدا شي فد چې تخپل ولي قائم خپل ولي قائم ول دا عقلم ډیر خګنی فطرت يم خګنی او دا الله په دین کې خدا ډیر سخت تاکید راغله د خپل ولي چې کوم تاکید راغله پس د ایمان نه دا بل شي نه راغله د خپل ولي د قائم اولو د خپلوانو سره د مینې د محبت د ساتلو د جوړ جاړی خدا کوم له شرط جن الله را کدا خبر او بیان کو جسمه په دی وخت کې دا محبتونه کم دي دا د قیامت د علامات نه ده چې یو بل سره محبتونه کم شي مؤمنانو سره محبت خپلوانو سره محبت کمې دل یو بل د شار اول په یو بل پروا نه کول په معمولی خبره دشمنانه نه کول دا قیامت چې کله راځي چې خلکو کې به دا مرض پیدا شي او که تاسو فکر وکړئ دا اوس موږ تر اغله د خپل ولید قائم او لور سخته کې د په شریعت مطهره کې راغلي د دې د وجنه و انک لتصل الرحم وتحمل الكل خلق بوجنا بزان باندې راج په چا باندې بوجي د قرض بوجي بل بوجي بل د بزان تراج او بل ذکر کې چې وتکسب المعدوم او وتکسب المعدوم تا هغه سره چې سره فقیر دی د فقیرانو لپاره کار پیدا کې او د دې د معنی هم دا چې کوم صفاتونه نور خلقو کې نه تا کې موجود دي وتعين على نواب الدهر او په زمانه کې چې مصیبتونه راشي په چا باندې نو ته خلکو سره مدد کې وتقر الزيف ومن المنول من المستوب ورکه تا کې هغې خوري صفات موجود راځه زه بدل الله شمه او د قریش شو د کافرونه بدل زه پنای والم به وسه غراغه واقع مخکې مونږ ویلې و او د کافرانو ته ویلې په د قریش شو مشرکین مشرانو ته چې ګور دته سموي وای دا خو ډېر قیمتي سره او ټیک دی دی منګه غنو پاسه خدمت راځي دا ښکارا قران وای ابا دې باندې موږ لزر راکې زموږ زنانو ماشومان مسلمانېږي او خرابېږي دي څه فتنه کې پریوزي دي ته فتنه ویاله دا نه وی دین راول دي دا فتنه کې پریوزي به ته چې دی ډېر ور دین باندې روان دي اسلام ته فتنه ویاله لکه اوس هم د بدعتانو دا طریقه ده سنت ته تبع دا غوي فتنه وای رسول الله هم طریقو ته فتنه وای شر وته وای الکه ته پڅی شي روانه ده چا په مذهب ته روانه چې دې ته تفیت نه وي سنت دی نه وایي چې فتنه شو نه راستل ته پڅی شي روانه چې هغه غیر فتنه شو دا د ټول کافرو د پوخانه دا طریقه ده چې حق ته دیو همیشه شر ویل ده ابو بکر صدیق رضی الله عنه په مکه کې و دیرو د خپل صفات د جاهلیت د زمانه په ابو بکر صدیق کې او چې کله اسلام راغی بیا په هغه کې سمور داخل شو نبی صلی الله علیه و سلم چې دغه ود دا وکړه دا سمرګره شنه سم په کې ورداخل شه د خلف الاسلام اکمل دخول کامل ورداخل شه هر څه پرې خو د سیوا د الله د دین نه ابو بکر صدیق رضی الله عنه مبارکی شاد سعد رضی الله عنه ته پوښتنه وکړه چې دا چې په دین دی دغه باندې مشهور دی په نیکی باندې د دې وجه به دا چې دا بلاورنه مسلمانې ناغو زویل جنازه هغه مخکې مسلمانان یو څو کسان شته د کور لیکن هغه په من کې بدیو جوړه شوې ده چې دخل فی الاسلام اکمل دخول او کان احسن منا اسلاما د ټولو خلقونه په منګه کې د اسلام په لحاظ ډیر ښهسته او اسلام ډیر کامل او ابو بکر صدیق رضی الله عنه صفات چې دي چې حدیثو کې سره لټي او د شپې ګرځي راګرځي نو ډېر ناشنا لکه بعضی دا غنه د خپلې فائدې لپاره بیان کوي اقتداء به د ابو بکر صدیق رضی الله عنه د ایمان دراوړو نه بعد په دکی د یقین ماده ډېر زیاته وه د نورو صحابانو وايي په دې باندې بهتر شو چې یقین یې ډیرو یقینا د الله د رسول خبره بشراره د په 100% یقین بالکل تردید او شک به بګنا کاو دا د کمال خبره یو سره به ډیر عمل والا به بل به یقین والا دا یقین والا انسان غره د ډیر عمل والا و صحابه زکه وا چې ابو بکر صدیق زمنګ نه په عمل کې ډیر نو چې نفلونه ګنه ډیر یا روزي ډیر نه شي روزي به ګنه ډیر نه دشه صحابه چې ای به ډیر زیته روزي نو ډیر نفلونه به کول او ډیر صدقه به ورکوله په دې ظاهري اعمالو کې د ابو بکر صدیق نن مخ یو د څه خلق لیکن د یقین په لحاظ صدا اوچته ابو بکر صدیق دې نور خلق نه وای مخ کې شو نو د لما وقر فی قلبه پسره کې یقین په دې وجه باندې مخ کې شو عمر رضی الله عنه فرمایلی لو زنا ایمان ابي بکر بی ایمان اهل الارض کدا ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا ایمان وترلې شي د ټول ځمکې والو د ایمان سره نو لرجح به ایمان او ابي بکر اند د ایمان بکر راجح شي دا به غول شي د ټول دنیا د ایمان نه د ایمان غره کیږي وای چې په تل کې واچې نو دا به درن شي دونه کوت یقین الله ولا ور کړو پس لکه یقین د الله رسول په خبرو باندې د دې دواله لکه مخکې بعض روایتونه موږ ویل چې نبی صلی الله علیه وسلم کسانو ته غوسه کړې و چې تاسو ټول زما تکذیب کړی دی زما تصدیق کړی دی هر وخت په یو مجلس کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناستو ابو بکر او عمر پکې نو موجود نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د پخوانی زمانې یو دوه قصې بیان کړې یو قصه دا بیان کړه چې په یو ځای کې یو سړی و شپون کې او ګړې وزیر سره ولې یو شرم خراب دی د دې ګړو نه یو ګړه و تختواله نو دې شپون کې به څور من نه کړو دا ګړه ته خلاص کړو نو هغه شرم ګویا شه خبرې وکړلې شدا الله یو رزق مال را کړو او تا ما نه خلاص کو نو من لها یوم السبع یوم لا راعی لها غیری هغه وخت کې به ستدي ګړو به زوسه سکه چې کم د درندگان اورز را روانه ده یو مسبو قیامت ته نږدې اورز ده چې حیوانات او دا درندگان به شریکیږي د یو بل سره یو ځای کیږي با تاسو به نه پاو وخت کې اوسبه د دې راي ما به وسه کوي اوس دې مان د اړیز خلاص نو خلق ویل سبحان الله ذئب یتکلم شرم څنګه خبري وي نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی فا انی اومنو بذالک و ابو بکر و عمر زب دی ایمان راولم ابو بکر و عمرم دا منی دا غی یقینم دے پا دی بانی چی دسی دا دی مواقع دا بیانا که یو سڑیو دا سی حدیث کرا گلی یو سڑیو پا غوابانی سور شویو نو دی غوالا اللہ سبحانه و تعالی خبری ورکللی نو دې سړی دی ویل چې انی لم اخلق لهذا ځکه الله دې لنی ما پیدا کړ چې ته به ما باندې سوړیږي انما خلقت للزرع ځکه پسلو له پیدا یم او للحرف د پسل لپاره پیدا یم او ولنزح او د ارد لپاره پیدا یم ارد به ما باندې کیږي پسل دایمه قلبه وغیرہ دا په ما باندې کیږي سړی دل په ما باندې د حسینې دا خدای دا مخلوق نه دشي پیدا کړل چې الله دې په وړاندې پیدا کړل نو خلکو سبحان الله بقره تتکلم تعجب واڅنګ خبرې وکي نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې انی اومن بهذا و ابو بکر و عمر زبدی باندې ایمان راوړم ابو بکر و عمر هم ایمان راوړل چې دا د الله خبر دی چې دغه غوا خبرې کړې دي او الله رب عزت خبر راکړل چې دا شرم خبرې کړې دي زمانه ابو بکر عمر باندې و ما هما سما ابو بکر عمر په دې مجلس کې موجود هم نو خو د نبی صلی الله علیه وسلم دایي په ایمان باندې دومره یقین و رسول الله صلی الله علیه وسلم دایي په ایمان باندې دونه باور و چې غیبانه دایي په ایمان باندې گواہی ورکړه چا یو د منی چې د څه خبرې دایي مخه له راشي دایي په شک شوبه نه کړي ځکه چې د الله خبر دی رب العالمین ما ته خبر راکړه ده ما تاسو ته خبر درک نعم خلکو سبحان الله تعجب وکړي چې هغه څنګه خبرې وشي او هیو دا من اللہ دسی یقین بانی سرے امیشد پارا کمال ترسیگی ابو بکر صدیق رضی آنو یقین مضبوط روز ترازی پا واقعاتو که ابو بکر صدیق دی چاوی تابن حدون ری سق مصیبتون رالا تا بلکل وقم دی نرفیگی ست تغییرم در کنی پیدا که دا حوالی و ایدان ورزن اگه یوم الغار دا غار پا ورزن دا غار دا ورزن روز تا پا ما بان روب ندر آغلی کل چمو پا غار که دن نستو او زه غمجن شو مشره مشرکان را ورسېدل او دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم برانه شهید کی نو ما ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ما ظنک به اثنان الله وثالثهما استفق دو کسان سګمند چې الله درې مرګ را او دا راته ویل چې ان الله تکفل لهذا الدين بالتمام الله چې موریا خسر ابو بکر صدیق دا دین به پیره پورا کوي او دا به عالم ته رسیږي غم مکوا دا الله دا پروګرام د مخکنه کړه ده ناغه خبر وای ما ورېدل دا او زما زړه ته کوزه شوې ده چې دا دین به کاملیږي خامخا غلبه بوله الله ورکه هر رنګ حالت شرایشي که د کفار ارسونه غلبه راشي ارسونه غلبه مرتد شي خو غلبه د دې دین به راځي زما یقین دی د یقین د وجه نه ما باندې روب نه راځي زدا احوالنا نه متاثر کی مجر دغه د خلق مرتد شو دغه دی واوړه د لو دا دین نه متاثر دی یقین دی واجنه الله سبحانه و تعالی ډیر مضبوط یقین ور کړو په یقین باندې مشهد پر سره کمال تر شي دا صحابه موږ نه ولي غره دي حال درجه په تابعین ګلر دي چې خلکو چې هغه د اعمال په لحاظ د صحابو نه غره وي روس امت کې بده چې خلک چې د عملونو په لحاظ باندې بده صحابو نه ډیر عملونه به کړی نفلونه او عبادت به ډیر زیت او افکار به ډیر داغیونه لیکن یقین د صحابو دا اوچت ده په نسبت د یقین د تابعین به د څه ورته څومره چې یقین د انسان مضبوطی د الله د رسول په خبرو باندې یقین پکاري همیشه د فاره د لګ یقین سره د ډیر یقین سره لګ عمل به ډیره फायदा ورکوي او د ډیر عمل سره د لګ یقین سره به ډیر عمل هم ډیره फायदा نه ورکوي ابو بکر صدیق رحمه الله یو یقین الله سبحانه و تعالی ورکړو داغه د صفات داغه د صفاتونه ابو بکر صدیق رضی الله عنه یو صفات دا چې الله یې رب کې ډېر زیات وا خوف شدید من الله سبحانه و تعالی د الله نه یې ډېر زیات وا د دې د وجه نار وسی به جړلې جواب ولا ډېر ورتللا او د الله د حدود یې ډېر سخر آیت کاو یو رزي یو باغ ته ویننه واد په باغ یو مرغی ولیدل ناوی ته متوجه شو خبری و تا کولی دیبسی و توای عربی که دیبسی و چنچنی پا مقدار بانی مرغا دای و توی بیلی چی تو بالک ستاد پارا خوشحالی دا تستزل به شجر و تا اکلو من الثمر و ترجعو الى غیر حساب ستاد پارا خوشحالی دا گره دا ونو دا سورو نا پیا داخلی و دا دی میوو نا پیا داخلی و سبا تاس حساب نشته ده یا لیتنی کنتو مثل کارمان دی جستا بشانتاوی زمیو مرغوی چی دا اللہ رو بزرد دی حسابون نخلاص ویزا که چی بڑی خبری دی زمان مخیطا داغی نیری دا اللہ دا حسابن او دا بین فرمائیلی چی یا لیتنی کنتو شعر فی جنب مؤمن ارمان دی جزیو اختوی دی یو مؤمن سری پا دی عرخ بانی ولاروی پا سینه بانی ولاروی نخباوی دا مؤمن پا سینه بانی زیو اختوی ولاروی او ابو بکر نو د دې لپاره چې د الله حسابونه موږ سره کیږي او موږ ته ډېر سخت شدایت را روان دي سوچ سمره یقین ولای امر یریم ډېر وی خوف یم سمره چې یقین د سری کمزورې دمره یریم کمزورې وی ابو بکر صدیق رضی الله عنه شدید الخوف د الله سبحانه و تعالی نه ډېر لري دا چې مسله بوله کله رااله نام د سر به په پتون اورګور چې دا حکم د الله کله څنګه چې زمنګ د عام خلکو د عادت دي چې ځان نه پټي ورکی لګي الله دې د فطور کول یو ګران کار دی ډېر مشکلات لري دا به ډېر سخت دی دوی چا به دې ته پوسوک نو هغه به لاول قران کاته او سره حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه به مرګري کول چې په دې کې به د مسلمان پیدا نشور نه به مسلمانان راجم کړل لوږي ته به دا ویلې په دې باره کې تاسو د نبی صلی الله علیه وسلم څخه خبر اوریدل دا کنه دا اوریدل که چا به خبر ورکړي چې او مونږ اوریدل دا نو شکر به ویسته چې الحمدلله الذي جعل فينا من يحفظ عن نبينا سنته شکر دې چې په مونږ داسې خلک سره چې د محمد رسول الله د حدیثو حفاظت یې کړه په حدیث د رسول الله شکر استل پکار چې کله چې د محدثین سره کله چې په دې امت کې د سینې کار خلک سره چې د الله د نبی په خبرو باندې مئین دي او هغه جمع کړي دي چې چرته دا ټول د سینې د نور په شان ته وي د بدعتانو په شان ته وي چې د حدیثو هیڅ پروا او سنشته هیڅ غم او سنشته ځای کې هغه لر بربادي هغه صرف د یو مولانا تاوی ګره تاوی د یو ملي شپ د خاطر ټول دین تباک نو کله چې موږ په امت کې دا چې خلک شته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حفاظت کوي نو ډیر یې د بد الله سبحانه و تعالی نه د ابو بکر صدیق رضی الله عنه د حلال او د حرام او تمیز هغه ډیر زیتو د حلال او د حرام په اړه کې به ډیر سخت احتیاط کاوه کوشش به کاوه چې ابو بکر صدیق لته یو نوی نه نه وزي چې هغه مشتبی مالی مشتبی د اشتباه ولا مان له بمزان ساتي د اشتباه د شام نه بمزان ساته دا غیب برکه ډیر واقعات من خو یو ودانه صرف رالو د فیدی د فاره و د ابو بکر صدیق رضی الله عنه یو غلام او چاغله به ټیکس ورکاو غلامان باندې ټیکس مقرری خراج هغه تواجه د ورځ یو کیلو کجوري پیدا کاوه د پتابانه ما مزدوری کې خو د تبزیدا او پیدا کې ځانم خرچه پیدا کاوه ماله باندې نه راکې یو کیلو یا نیمه کیلو یا دو کیلو څومره چې بګدی داغه طاقت او کسب ته بګوي نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه بدغه غلام مال لاړو دغه خواړه د غلام د مال نه به خرچه کولا نو اروز به چې هغه مال لولو او طعام به پیش کړو دغه ته تفوس کاو چې دا د کم ځای نه کم ځای نه غټل دا کم ځای نه دراوړه هغه به ساجو چې د بلانکی ځای نه پیدا کوبې دي طریقې باندې مراوړه هغه به استعمال کړه چې حلال بوته کارش یو ورځ ابو بکر صدیق رضی الله ډیر وګیو نو دی غلام طعام را حاضر کړو ابو بکر صدیق استنده شو خور نو غلام دې ته پوښتنه کوي چې بلورز وتا تحقیق زمانه کاوه چې دا تان دې کوم ځای نه راوړ او نن می چې حاضر کې تام دې شو غړ تفوس دی ونه نه به رښتته پوښتنه کوي چې وایا د کوم ځای نه دا تان دې راوړ نو ویل دا خو څه پیسې ما سره او ما حاصل کړی په کهانت باندې ما حاصل کړی كنت تكهنت الانسان في الجاهليه د جاهلیت په زمانه کې ما کهانت کړو کهانت ترویتی توپ توای ترویتی دو معنا دراتون کې زمانه د غیب او خبرونه ورکول لکه دا یو وهم شاندې دي په دې باز خلکو لګیدلې پیران وراله ورشي چې راکس مونږه دا ورکشه وشې مونږ تراو کې یو راتون کې زمانه کې سبب سکی شینه بګرانی کی کرزانی کی به باران بکی کنه بکی سهوال به په ما باندې راځي د پالګر مالګر چې یګین دا شینه کوي تابانی بدا حالت رضی و دا برضی و دا برضی دا مخکین اولا خبرونه ورکوی حال لاده چه پراتون که زمانه صرف اللہ پویی بلسوگ نپویی نجومین که دا خبرونه ورکوی دروغ وای که کاهنان دا خبرونه ورکوی دروغ وای که پیرانه ورکوی نو آغم دروغ وای کله کله یو خبر رشته وو کې د دې د وژنې چاګه د اسمان نو ورې دلی پیرانه ورې دلی وی یو خبر نیمه چرته رشته نو رسول سره دروغ وی د دې د وژنې دا یو خبر له اعتبار نشته نو ما دا کهانت کړي وو او سړی رااله راسه میلاو شو او اجرت یې راک او ما پای کې دو تو کې کړو یو دا د کهانت مې کړا ده او بل دا چې د کهانت چرم مال نه راته الا اني خدعت دو کم ولا ورکه چرم مال دا راځي چل مې وسره وکړ پای باندې پیسې راک ابو بکر صدیق رضی الله عنه سخه پښو چې دا حرام از ما ته راش نه هغه اوله کې وای خلې ته ګوت کړه او کما مال چې خړلې و نه غټولې به ته کې کو بهري گزار کا دا د دې د وژنې گزار که حال لري چې دا په دې ګناګارم نه ده دا نه په دې وژنې خوړلې یو حرام سره دا نه په دې وژنې خوړې پای نه ګناګاری لیکن په باب د حلال او حرام کې قاعده ده چې حرام مال له تیر شو کته په ګناګارم نه کنه خبر باندې اثر کوي بد اثر بد باندې کوي کله کله به یو حرام مال ته خوړې ته په ګناګارم نه زګه تا ته پته نه لیکن به بندر باندې هغه اثر کوي اثر به دای چې سره بدله خړی ایمان کې بدله کمزوري پیدا کوي عبادت کې بدله نقصان راولي دعا بدله قبلي د دې د وژنه د ډېر سخت خبره ده که یو سره کافری وي داغه دعا قبليږي او د حرام خور سره دعا الله نه قبلي د حرام نه ځان دون ساتل پکار دي ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دې وجه باندې به تحقیق چې د عمل زما په بدن کې پاتې نشي د دین غوخه چرته جوړ نشي د حرام خوري اثر دې دي چې مثال چې ستازین په کولاو شي لکه زهر زهر یو شری تیر کپ نه پوي باندې ته په ګناګار نه بل چا ولا ور کړو لیکن دا زهر بخپل اثر کوي کدار سره توبې وبا چې خدا بخپل اثر کوي د زهر او اثر دا ده چې ستا کلمی به خرابوي معده بدل شوري کوي وجنی بدی او یا بدی سخ بیماری د الله رب عزت په ځین معنی زهر کې دا اثر دې د وجنه په حرامو کې دا اثر د حرام نه ځان دې ساته او دا تر کېد نه وی سره سم زده کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم خپل بدغه شان احتیاط کاو یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زنانه پی راولې غل سره ورولې کې دا پی د کم ځنه پیدا کړی هغه ویلې د ګډه نه ما کور کې ګډه ولا دا غینه مې دا کوئی ګډه د کم ځنه به به سره ورولې ګډه دې چرته وای رسول الله ما خپل مال باندې پلانکی ځای کې اخستو بیا هغه پی استعمال اغه زنانه را لیا رسول الله تعالی ما پیرا لګلی او تابع تر بشغر اولیګ چې دا د کوم ځای نه دونه تحقیق دی وکړه اولی وای و به هاذا امرت الرسول الله رب العزت پیغمبرانو ته دا امر کړی دی چې الله تاکل الا طیبه ولا تعمل الا صالحا. الله ټول انبیاء ته دا ویل دي چې حلال اخرى حلال اخرى او نیک عمل کوي. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. الله ټول انبیاء علیهم السلام دا امر کړی دی حلال اخرى او نیک عمل کوي. نو دا طریقې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زده کړو د حلال او د حرام او تمیز بګړيرو. دا واقعیت موږ دې لپاره بیانوي چې موږ له هم پکار ده چې د دې خپل مشرانو تابعداري وکړو په دې باب کې. د شنو چې بس سره سره پیسې را جمع کوي چې دار زینوي پر دې مالونه غلا کوو ډنډې وو دو نمبر شیخ رسو خلکو باندې کو دونی ته مېده کو دوایان کې تواچو پر چې هغه دې مل شي خیر د جمعې سور په یوش تاسو نه دې ظلم او زیتې شروع ده په دنیا کې. او دا خلک هم به د جنت تمداري چې مال الله جنت راشي او به ودات وازمن وای نه قبلې کې به دا وای چې لکه دا احوال ولې خراب دي او دې خپل عمل ته نه ګوري دا موږ څه کوو دا څومره ظلم دی په من کې دا موجود دی معاشري ته وګوره څومره ګندګي پکې ده نه راولي او خپل غضب نه نازلې کنينو ګندونه څونه موجود. ابوبکر صدیق رضی الله عنه کې خپل صفات صاحب السر هم صاحب السر د راز به پټ ساته راز هو د نبی صلی الله علیه وسلم رازونه بل چا به زو راز کې د پټ به ساته ښکارا کاو به نه دام یو کمال انسان کې یو خپل صفات د جسړي کې موجودي. حفصه رضی الله عنها دا کند شوله نو عمر ابن خطاب رضی الله عنه هغه ابو بکر صدیق ته پیش کړله هغه ته دا ویل چې دا وکاتب نکاح باندې واله نه هغه لې جواب ورنکړ نه وته دا ویل چې کاو نه وته نه نه وته نو کاو نه وته کاو بس دې سره کته کو چبش. عثمان رضی الله عنه ته پیش کړ چې دا زما لور ته وکا نه هغه دې زما ته حاجت نشته. عمر ابن خطاب وای زما عثمان ته دونه غصه نه و وجدا و چې ښکار را تی وی جاجد مو ده نشت خو ابو بکر ته زه غصه ما چې ګور مالی جواب نه راکې زه ته د خپل لور پیش کوم چې د پنیکا باندې والو ځای نه هلی د دې روایت نه دا ته د همنګ ته معلومیږي چې خپل لور خور به پنیکانو خلکو باندې پیش کې چې لور یا خور دې راوټر شول نو دشي بنوي چې مال به خلک راځي ودرې ګ دو جرګې درې د دې بازي پښتنو داد دي څل پنځه جرګې به کنه اله به ور کوي چې څل پنځه جرګې دې نه وکړي به نه درک دی به د خپل لور در نه ای د درناولو طریقه نه ده د دې سپکاولو طریقه ده دا د بد اخلاقی طریقه ده سي طریقه نه ده کمال لاره چې تخپل پیش کی یو نیک سره وګوره صالح او به زی شرطونه مله غوا او دا د زما د لور وک دا طریقه ده لکه امام بخاری رحمه الله خپل صحیح کې دې حدیث نه دا فیدر استبه چې عرض الرجل ابنته علی الرجل الصالح سیده بکر ده چې خپل خور لور په نکانو خلکو باندې پیش کبل خزی ویو کنه وی دا په کې خلکو یو لنجی رسېدلی دی زمانه کې. نو بل ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم طالبو وکړل د عمر ابن خطاب نه چې تزما سخر شنه خو وی داغه د محبت د وجنه راول کېږي چې دا خوره خبره شو رسول الله صلی الله علیه وسلم یې سپنه کاوار کړل چاغه نکاح کله وشو نه ابو بکر صدیق لړ او د عمر رضی الله عنه ته وسالو یو دا د دلجی وکړه هغه وس پښاله ک مخکې د سنویلې وې تعالی چې ما جواب نو درکړه دا هغه وجه دا وا چې یو ورځ په مجلس کې نبی صلی الله علیه وسلم د حبسی تذکره کړې و دا د نکاح اراده کړې و نو کزه چرته تا ته مې ویلې وی چې راځي یا کوم یا نه کوم یو خدای نبی صلی الله علیه وسلم هغه اراده باندې به د پاسه بل خبره ختله او بل ازار چې هغه تذکره کړې و نو کما د تعالی ویلې و چې رسول الله سمې تذکره کړې ده دا غراس خرابې ده نو داغه د راز د ساتلو لپاره او داغه د خبرې باندې د پاسه د خبره د نخې جوړولو لپاره ما ځکه سکوت اختیار کړو چې په واده مختار کړو نو عمر رضی الله عنه به رښتیا خوشاله دلجی دې توای د بل چا د زړه خیال ساتلو د مسلمان د زړه خیال به ساتي دې بنوي چې خفه دي شي خپل کار وکړي دا مسلمان نه پکار دا مسلمان د زړه خیال ساتل پکار دي یو تخصیص شوینه وشي هغه ته عذر پکار دي چې راځه په دې پلانکی شي کې معذور و ما خپل عذر سره ته پیش دا صاحب السر هم دا هغه انسان چې د بعد نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې خپل نور له مدب ورکاو تر دې چې عائشه زنه وا د شوی دا غیره به مدب ورکاو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ور معمولی شین تکلیف ست د لاس شرط ورونه رسیدي د خځو د خوان خپل مابین کې زیدی وي د سنه چې تکشر جنې اوغه ته چرته تکلیف ورنکه یو روز نبی صلی الله علیه وسلم او د عائشه د خپل مابین کې خبرې وي د خځو د خپل مابین کې خبرې راځي هغه د متقینو خبرې ودونه سخت خبرې هم نه وي ابو بکر صدیق ران نه واته عائشه ته بقار چې تاسو څنګه आवाज دی چې کړه د نبی صلی الله علیه وسلم आवाज وشته او لاس یې چت کا وغه واله په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم دا غلاس وینم چې نه نه به ابو بکر صدیق د سګو سو په غوسه کې ووات نو نبی صلی الله علیه وسلم عائشه ته ویل چې ګوره د سړی نه مې څنګه خلاص کړل پلار خو ته والو خو ماته خلاص کړل غنې ته خو غولې بل ورځ به ابو بکر صدیق راغله د عائشه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مابین کې د مینې محبت خبرې وې هغه د جنگ حالت نه وو نو په دې کې ابو بکر ویل چې یا رسول الله لکه څنګه چې زم جنگ کې داخل کړم اوس مو په صلح کې داخل کړ نو نبی صلی الله علیه وسلم چې بالکل مو دا کار کړ ته زم په صلح کې داخله زمون صلح کې زمون تاسو صلح د زمون تاسو سره محبت ده عائشه رضی الله عنها عمل ورکشه او مکه دا واقعه مونږ ویلې و په یو لار کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه تخلق ویلې چې ګوره دی عائشه رضی الله عنها نبی رسول الله بن کړه د مسلمانانو نه بن کړي دي او به نشته ده په دې ځای کې او خپل او بمرا سمشته ده د منځ زو بس کو د منځ و خراب پریشان رسول الله صلی الله علیه وسلم د سار منځ ته مو دو ځکه د شپې تهجد کړیو نه د سحر وخت کې باغو د کېده عائشه رضی الله عنها زناستو مو نبی صلی الله علیه وسلم په بتن باندې سری خوستو و دو په دې کې ابو بکر صدیق راغې او زیو ملامت کړم او سخت سخت خبر را تو وکړل چې حبس رسول الله صلی الله علیه وسلم الناس خلک دې باندې کړیو نبی رسول الله باندې کړل او بنه شته د دان سخت غوسه و تر دې چې په دې ګوتو ګوتو کې به دې تشی باندې ومو علامه نیغه نیغه اوالا خوزا نخوزی درم دیده واجنه چه رسول اللہ صلی اللہ چر طریق نشی پا دیکی سار منزو آخر آگه اللہ آیت دا تیمم راولی گا دا تیمم آیت چر آگه نو دغا او سید ابن حزیر ویلی چه ماهی بی اولی برکتی کم یا لا بی بکر یا دا ابو بکر صدیق اللہ استاسو اولنه برکت نره استاسو بوجه بنی اللہ سبحانه و تا دیر برکات را لیگلی دا عشر زرانها دا وجنه دا ابو بکر صدیق دا وجنه دیر برکتون اللہ سبحانه و تعالی مسلمانان لور کردی دی دا پاک قرآن ای یو خوری قرآن ای چه اللہ سبحانه و تعالی بکر دیر خیر شولیو استاسو دا وجنه اللہ و مت دیر خیرون ور کردی دی نگر پا دی که منتر دا خلقا دی دا وجنه مور پلار لپا کردی چه خپل لور تا وسیرت وی که دا خوان پا باره که چه ورد آغه دا خوان ادب بکی دا آغه احترام بکی که کور کسی خبر رازی دلتا بیر آوری نا جنگ بنا جوڑه شرون بنا جوڑه دا ادب بولا ورکی دسی نا چه موری و سمرگیری سی چه دسی کوا دسی کوا شرون تا ورکی نا غیرم زندگی خرابه که خپل زن لیم خرابه که خپل دیم تبا که لکه بعض خلکو بعض زنانو که دا مرز وی خپل لور تا غلط و سیتو نکی دسی نا دا جایز پا کارداره چه ده صبر و ده خواه اخلاق و تلقین و تاوی که ده کسان چه ابو بکر صدیق ازامه با کوال ابو بکر صدیق ازامه پا امر بالمعروف نه من کرکم یو خزوان عرضه که دعوت الله تاور کوالا پا دیبان حرسنا کو جدا خلق پا اسلام کی داخل شه یو حدیث که رضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چه کلا خلقو ده دعوت ور کوا تا درش کسان تایر پا مکم و کرمه که تا درش کسان ابو بکر صدیق بیره چه رسول الله به هر وزو دا اللہ نبی چه من کمی نوزو کسان را کارکو دا مشرکان دیر زید دیو دا ممنان را لخو گئی اگه ویره چه نا یا رسول الله خام آخا وزو پرکی دا حقو دا کارکو وی منگا تا دیر کسانو نو مسجد تا اوه درو مسجد حرام تا مسلمانان تقسیم کسیم یو گرد که کین اول سب بلا سب بلا مختلف زینو کم کین اول فدی که ابو بکر صدیق رزانو پاسی دا او الله رسول ته دعوت ورکاو دا اولنی خطبه و چې ابو بکر صدیق وی ویله و کافر ته چر د ښکارا دعوت نو ورکړی شه دی ټول ناس ښکارا دعوت ویله ورکړي چې خلک الله باندې ایمان راوړي په دې رسول باندې ایمان راوړي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعوت خلک را پاسه د ابو بکر صدیق هم ډیر و او دا مسلمانانو قوشای چې کوم دا یو مرګری هغه مو ول دونه وال په جمعات کې وشو چې سخت وانه وشول سم جنگ وشو په جمعات کې دنه مشرکین ډیرو د مؤمنان کم دي خو دیمه له گزارونه ورکړل جنگ وشو په دغه ځکه ابو بکر صدیق رضی الله عنه د دعوت ال الله سره ډیر مینه و مدینه کې هم کله کله به يهود له ورته هغه ته به دعوت ورکاو هغه ته به خبره کوله چې تاسو راشي ایمان راوړل یو ورځ بیت المدرس ته لړ تفاسیر کې راځي بیت المدرس د يهود یو مدرسه و البته یو مولانا استفن حاس دا غنمو بلی مولا مسناستو اشیاع دا غنمو دوارو تی دعوت ورکی چی تاستا خپت را چی محمد رسول اللہ دا اللہ حق رسول لے او پا پخانو کتابونی که داری کلی دینو تاست ولی کفر کوی راشی ایمان راوڑی پا اللہ بانده او پا دی رسول بانی ایمان راوڑی او اللہ دا مالونا دیر در کلی دا مال مولا گوی راش دا اللہ پا دین بانی مال ولا گوی یهودو تا هم دا خطاب دا چی مال ولا گوی مسلمان تا هم دا خطابی مال ولا گوی حلال مال ورکی دا دی دا پارا چی آخرت مخش نو دی یهودی مولا یوهانا خبر او کړلا زکه د الله سبحانه و تعالی دب کینو دی ویلې چې الله موږ ته محتاج رس موږ ته اجازه نشته ان الله فقیر و نحن اغنیا الله فقیر دې موږ ته اجازه نشته دا خبر ابو بکر صدیق رضی الله عنه باندې رب ته ولګید نو الله شو چت کې او دا سره په دې مخ باندې و په دې پوزه باندې و چې د الله به دې بيته کې سخت څه پیړل ورکړه او د سی وخت کې نبا امیر تا گوری و نبا باشا تا گوری و نبا دا چا خبری تا گوری سڑی بانی با وردانگی چه وسط که دل آلا چه طاقت دیون دا کار کول پکار دی چه سڑی وسط کی چه دا اللہ سبحانه و تعالی بیده بیسو که یاد رسول اللہ سبحانه و تعالی بی احترامی که لکه دا امیر سبحانه بی احترامی چه چا کرده صحابه وجیلی دی بخپل موقع بانی دا امیر دا تپوس نبا غیری وجیلی دی قتل کردی چه تا زمنگ پا دا معاشری دا مسلمانان پا منز که تلگی دا کفر خبری که دیکم لا باز خلق اختلاف کوي شر دا عوام را دا کار پکار دی او کنه چې اسلامي حکومت موجود هغه ته به پیښ کوو چې هغه نه موجود او یا هغه غم نه کوي نه به عوام له غم کول پکاري خدای له غوړي چې سړي طاقت رسیږي او قوت رسیږي شاته سړي په قوت وي او یا ځان خلاصول شي یا صبر کول شي وی وو الله سبحانه و تعالی دا آیتونه را ولګل د يهودو سخت به دي بیان کړل لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير يقينا الله ذا ذو خبر واردله شدي وي الله فقير ده ونحن اغنياء ومن مالدار سنكتب ما قالوا ذا خبر زلي كما الله فرماي ذا ذو سيويل وقد لهم الانبياء ذا مخكن عدد دي بري فسادون پیغمبران دي وجيري عذاب حريق تبدا ذا ورسومس اغا عذاب تجو بي سيدي دي ولر الله سبحانه وتعالى فرمای دغه سوزون کې عذاب باندې بزدا وشه د يهود دا د ابو بکر صدیق په باره کې د ایتونه نازلو دغه د دعوت نه بعد دغه د انسانمو یو ورځ منبر ته وقا ته خلکو ته ویل یو خلکو تاسو قران کې آیات ګورئ دا تاسو ولولئ چې ای ولذین امنو لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم دا ایت تاسو قران کریم کې ولولئ د دې دا مطلب نه چې امر بالمعروف نه منکر مکوای ما در رسول الله صلی الله علیه و سلم ارشاد اوریدل چې امر بالمعروف نه وانه منکر د نیکه دعوت کوي د بدین نه منکوي د دې آیات ګره دا مطلب نه دی چې امر بالمعروف مکوا او نه منکر مکوا خلکو مراکی او خپل کار بکې دې څه مطلب نه دی ذکر رسول الله صلی الله علیه و سلم په قران کې پوي دا حاصل دغه حدیث دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه کې ډېر زیات خیرونه الله سبحانه و تعالی را جمع کړو دا کوم سورته چې ما ولسته پجما د مفسرینو سره دا سورته دا سورته الیل دا د ابو بکر صدیق په باره کې نازل ده ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره و چې کله ایمان راوړ د 300 زره درهم او بعض روایتونه کې دا چې د نانیر او دینار چې دا ډیر قیمتي وي د درهم نه 300 زره درهم ډیر مال مالدار و دا خو د ایمان راوړ نه بعد د بد عمل په اسلام لگاو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خرچه کوله او په مکه کې به چې کوم غلامانو او زنانه به ایمان دراوړي او خلکو به ډیر والو فازه بول به او ډیر پریشانه کول به ناغه به دا اخستل او آزادول به چې آزاد بشو نو به والته کول ولا کمې دل او شکل غلامان به نو سم به وال او ډیر تکلیف به ولا ورکاو نو وکسان تقریبا دا اخستي او زنانه او سا سړی او دا آزاد کړیو او رسول الله صلی الله علیه وسلم یې خرچه کوله د دې د وجه نه نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی وو ما نفعني مال احد ما نفعني مال ابي بكر مال دي چا مال دونه فدان زرا کړل کده ابو بکر صدیق رضی الله عنه مال چ مال فدا را کړل او ما هر چا خپل بدله ور کړل او یو ابو بکر لمنه دا ور کړل الله به قیامت کې دله بدله ور کوي رب العالمین بدله ور رسول الله صلی الله علیه و آله ادا به فرمایلی رحم الله ابا بکر الله دې بدله هم وکي زوجن ابن ته خپل لوري مال په نکارا کده زما اکرام وک او دا د نبی صلی الله علیه وسلم شکر گزاري و چې شاب اوسه احسان وکړ د دې بیان یې جاسي به مرکی چاله نو مال دې راکړل نو لکه د باز خلکو دا عادت ده څه وایي نه چې چا د لور درکړل دا ډېر سخی کرام یې ستاو کو ډېر لوی عزت یې دلوک دا خپل سخر دې د سې کرام کوله کله پلار چې څنګه کې نو دغه په بارکی به داوري چې الله دې پر رحم عليه خلل راکړل او وحملني الى دار الهجره او مدینه ته مزبوط للمه دا کار ما سو او اعتق بلال او بلال هم دا ذات کړه ده الله دې په بند رحم وکړي دا به فرمایي چې دغه مال مال لري په دارا کړه عائشہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوید ابو بکر په مال کې د څه تصرف کاوه لکه خپل مال کې شي کوي چې څنګه به راخستو څنګه به لگاوه شنه به لگاوه د څه لکه د دې ډول مال چې شریک وي په دغه طریقه باندې به مال لگاوه کله به چې مال ختم شنه نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق تجارت په سیم لگاوه چې ته شام تلاش تجارت او مال لاوړه هغه راوړه به خپل ځان باندې لگاوه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم خرچه کاوه پس د نبوت پس د اسلام نه پس د هجرت نه باقي د څه کار کاوه کله کله به شام ته تلل د تجارت لپاره لږ وخت لپاره بلان او ضرب مال پیدا کاو ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه سره د چې خرچین پر رسول الله سم کړی دی او په مسکینانو باندې او د خپل مال و هغه دون اول لګاو چې کله هجرت کاو د هجرت زمانه چې راتله نو 5000 روپۍ سره پاتې شوه 5000 روپۍ هغه هم ځان سره واخیستل په لار باندې نبی صلی الله علیه وسلم باندې هغه لګاول او کورته یې سم پرې نه کړل لکه په واقعه د هجرت کې راغلی دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه الله ډیر فضیلتونه ډیر خیرونه ول ورکړي چې سړی د حدیثو کتابونو راجمه کوي نو تعجب وکي ادا فضیلت دا کافی نه دی څه چې نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایله ده ان من امن الناس علی فی صحبتی و مال ابو بکر د ټولو خلکو نه زیات احسانات ما سره ابو بکر کړه په خپل مال کې په خپل مرګرتوب کې په مرګرتوب کې مزکله نه مخه پکړه او دا رنګ مال په ما باندې لګولای دا ولو كنت متخذا خلیلا کچرت ما دوست نیولې دوست او خلیل هغه دوست وای چې د اسری دغه د محبت نه لکی غیر ربي بل وایت کی دی په غیر د الله نه کما بل دوست نیولې نه ما ودا ابو بکر صدیق په دوستی نیولې و لیکن د اسلام ور ولید د سره کافی ده هغه به وسه کولې شی او دوستی زما د رب العالمین سره ده یعنی زما زړه د خپل الله د محبت نه راکده کدغه خبره مې نه ما ابو بکر صدیق په دې خپل رګ دن نه نيسته وای دا مطلب لیکن د سره د اسلام ور ولې کومه د اسلام دوستي مې سره دا دغه کافی ده ابو بکر صدیق رضی الله سبحانه و تعالی دې زت خیرونه ور کړو قسمه قسم صفات هغه یو روایت من مخ ویلو چې درې سو شپې ته د خیر خوينه دی او ابو بکر صدیق موجود دی ته فکر کاوه درې سو شپې ته د خیر خوينه کدا یقین وي کدا صبر وي کدا حیا وي چې په دې انسان کې موجود و چې دا تواضع او عاجزي هغه کدا خدمت په خلکو د مخلوق خدمت وی او کدا د الله په لار کې جهاد او کدا عبادتونه وی هر یو قسم عمل په دې کې موجود و هغه خپل په بهن کې دا ویل چې خلکو د الله نه حیا وکړي زه د الله نه دون حیا مال راځي دون حیا ز کومه چې زکه له بهر ته زما صحرا ته په سر صادر راوځم د الله نه شرمېږم او چې بیت الخلاء ته نه وزم دیوال پر د خپل شاول کوم د الله نه شرم راځي حلاله کې دا د انسان ضرورت دی ضرورت او لیکن دی وخت مال حیا راځي دا بعض نفسونه د سوي چې الله وي هغه ډیره حیا چوروي نور صحابو کې دا صفته لکه ابو موسی شعری رضی الله عنه بارک راځي او د نور صحابو وا چې ایبه دا ویل چې من کله وصل کوم هم د الله نه حیا راځي سعید بن مسیب او تابعی دی هغه فرمایله ارمان د چو کانه هغه موږ خړل او بدی کې الله زموږ رزق مقرر کړی و او دارل خوراکونه نه کول نه خبر زکه انی استحییت من ربی من کثرت تردد للخلاء دا وخت دی بیت الخلاء رواني هر وخت منډه و ساره ما دیګر منډه روان نو دی باندې مراد الله نه حیا راځي دا باز خبر دي چې زموږ او استاد بشاند د خلکو ذهنونه مغیت نور رسی دا یو د زړه د جوړوالي او د کمال نواجنه د حیا صفت به انسان کی د خدمت صفت چې به واخلي لکه مخکې دا واقعمو بیان کړو او د الله سبحانه و تعالی په دین باندې د پوهې صفت چې به واخلي پوهه د ټولو صحابانو په ګډه راو شجاعت او بدري ابو بکر صدیق یو روایت به د بارکه بیان کو نورې خبرې هډيري وګدي دي ابو بکر صدیق رضی الله په بارکه علی رضی الله عنه یو ورځ بیان کاوه وی فرمایل تاسو نه تاسو کوم خلکو څوک دی ډیر بازار من اشجع الناس خلکو ته چې ټیک اغه دا خبر هوستا شو ټیک دی چې زه د کوم دشمن سره ملاو شوم نو ضرور ما په هغه غلبه کړل الله مال لري طاقتونه په باندې جنگ کرا کړی دي لیکن زه تاسو کوم چې اشجع الناس څوک دی ډیر بدر نو یو ویلش نو دوی ویل چې اشجع الناس د ابو بکر صدیق رضی الله عنه دی ټول خلکو نه زیات بدر ده وجه دا ده چې مسجد حرام کې ورځي رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ کاوه دی مشرکینو پر او دنګلې چا د یو طرف پر اټوب کو چا د بل طرف یو دی خورا کوي بل دی خورا کوي تکه سره چې سړي سر کړه او ډیر دشمنان پر جمع شي دغه شان حالت جوړه مونږ ټول ولاړې هیڅ نشو کولای دا وسم نه کېد چې مونږ د مجلس اور ودانګو او د نبی صلی الله علیه وسلم خلاصي وکړو دا وسنه کېد په دې کې ابو بکر صدیق راغی نو په دې کې یو کس د مری نه ونی دی خو گزار ک بلې دی خو گزار ک او دا یو چې تقتلون رجلا یقول ربي الله اے خلق تاسو هغه سره وجنه چې هغه یو الله ته دعوت ورکړي مشرکان او تداویل چې انت الذی جعلت الالهه اله واحد تاسو سره چې ډیر باباګان یو بابا جوړه نو دوی ته دا خبره وکړل چې یو الله ته دعوت ورکړي نو څه چل خلقی گزار را گزار که اخواتی خواهی گزار پا دیکی مشرکان را او دنگل ابو بکر صدیق دو نوو چه بیوشش دو بیوشش حالت تا اقا ورس سیدا لکه دا غصیر وایتو کم را غلی بیوی ابو بکر دا علی رضی عنو دا ابو بکر صدیق حال بیاناو دا پس دا وفات بیاناو اخبر یو سادر و سر رو چتی که دیدی و جرل اصطر کی پاکی که داویلی چه مؤمن دا آل فرعون د فرعون په کول کې چې کوم مؤمن پیدا شوی هغه غوړه ده ابو بکر صدیق غوړه ده به خلکو ته ولی جواب نه راکوي د ابو بکر صدیق رضی الله عنه یو ساعت دا غوړه ده د زرو ساعتونو د مؤمن د آل فرعون وجدا ده چې هغه شو یکتم ایمان او هغه ایمان پټاو ایمان پټ ساته نه ښکارا کاو چر دا غسنه چې خپل حق نه ښکارا کې پټ دی په ځای کې خلکو نه یری او وهذا قد اعلن ايمانه دا هغه سره د خپل ایمان اظهار کړو او له ورځې نه چې د ایمان راوړ خلک ځان کار کوي چې په محمد رسول الله باندې ایمان راوړون کې ایمان دا ونه ورځې ځان پټ نکوه چې ځان پټ وسه د لکه زمونږ په دې زمانه کې هم بعض خلک یریږي یو ځای کې دا په سنت طریقه عمل نشي کول ځان نشي را کار کول ولا لکه چې ځان را کارو خلک براته وبي وي به په دکان نه راځي او خلک بر به غاک به کم شي او امامان وای چلک بیا جمعه ته به وشړل شو بعض خلک وای چلک دلته برات لانجه جوړ شي په دې علاقه کې د دې لانجه نه ریږي او کچا ته اور کوټه باندې پټه ونیو یا دکانګي ته ونیو په غیزان وژنه او د الله په دین کې دونه به غیرته شاغه وای چې رزه د اسان نشم کار کوله زکه دلته به رات لانجه جوړي ته خلکو د لانجه نه ریږي د رب العالمین نه نه ریږي دا مرض ګره په موږ تاسو کې موجود دی وقته دا ابو بکر صدیق مشان اخکارا میدان تر دنګره د چا پروا نه کول مرګ واسم یو پیره راځي هر وخت مرګونه نه ای یو زله راځي ا دیو کې د بدتانو کې دونه زور نه سه چې موږ تاسو ته سوې د الله په فضل سره اوس په حق غالب دی د الله په اذن سره او دا خبر اخکارا شوې ده ابو بکر صدیق اشجع الصحابه هم علم له حسن د ټول صحابو نه چې دغه بعضی وخت مخکې تیر شوی سرسته د واقعات راځي ابو بکر صدیق رضانو بعضی فضایل سره دا هغه د کارنامو نه چې هغه څه کارنامې په خپل دوري خلافت کې کړې دي غژړ کارونه دا غي وضاحت به کو ان شاء الله الله سبحانه و تعالی موږ تاسو ته د دې خلکو تابعداري را نصیب کړي صلی الله وسلم علیه و آله